месца ў спісе культурна-гістарычных помнікаў: стары майдан, манастыр, вобчае, Бераставіца, Радацэнь, цудоўныя назвы і старажытныя вельмі назвы. Вельмі шкодна адбіўся на стане нашай тапанімі ідэалагічны падыход у савецкі перыяд. Побач сапраўды абразлівым назвамі, такімі як гнойны рак, сабакінцы, неумывакі, дурынічы, знікла маса зусім бескрыўдных, прыстойных паводле свайго сэнсу назву. Это просто удар па нацыянальнаму фонду тапанімічнаму нашаму. Што мы губляем пры такім пераименаванні? У сваіх вытоках кожная назва абумоўлена пэўнымі гістарычнымі падзеямі ў жыцці народа, і ў гэтым іх фундаментальная значнасць. Таму з любым зніклым тапонімам збедняецца наш гістарычна-культурны фонд і тапанімічны ландшафт у цэлым. Разам з тым геаграфічныя назвы з'яўляюцца помнікамі мовы, паколькі захоўваюць звесткі пра яе стан у тую ці іншую эпоху. Нямецкі філолог Вільгельм Грым слушна заўважыў, што тапонімы – гэта моўныя гукавыя сведкі, і яны больш жывыя, чым косці, дамавіны і зброя, то есть усё тое, што забываюць археолагі. Яны таксама вельмі значныя для нас, але ён аддае перавагу ўсё-такі гукавым моўным звесткам. Вось вы згадалі такія, умоўна кажучы, немілагучныя назвы, як дурынічы, сабакінцы. Гледзячы з гэтага боку, можна зразумець тых людзей, якія якраз і не захацелі жыць у тых дурынічах, ці тых вяскоўцаў на Мёрышчыне, што адмовіліся жыць у Мацюках, тых маіх землякоў-зэлінцаў, якія пазбавіліся назвы вёскі Свінашкі. А як жа інакш паступаць з гэтак званымі немілагучнымі назвамі? Гэтым жа людзям жыць там? Так, сапраўды ёсць такі аспект. І я не супраць, калі замяняюць гэтыя назвы, але іх просто не трэба спісваць у нябыт. Ведаеце, многія назвы просто для сучаснага чалавека непрыстойныя. А на самой справе там няма нічога непрыстойнага. Вот і Мацюкі гэты. Цяпер уже Мацюк не кажуць на Матвея. А раней нашы продкі такія імёны мелі. Мацюк. Вуснамоўны варіант царкоўна-праваславнае імя Матвей. Каталіцка-польская это Мацей. Мартышкі вот так само. Люди ранейшие нават не ведали, что такие мартышки есть. А мартышки походят от власного особого имя Мартышко, Мартышок. Это мусламовные варианты церковного имя Мартин. И ничего тут такого нема. Только треба было бы изменить тут вот натиск. Мартышки назвать их. И все. Наш народ перепрацевал все те имены, якія до нас пришли складанные, незразумелые, из Византии, из Близкого Усходу. И створил посудно свой нацыянальны імянаслоў. І ўсё-такі, спадарня Валянціна, асабіста я катэгарычна супраць перайменаванню. Вось у гарадоцкім раёне была вёска з такой цудоўнай назвай Скоблы. Ну, канешне. Пераназвалі такой простай назвай, як Кляноўка. Давайте працягнем гутарку пра гэтае перайменаванне. Нядаўна я заехаў у вёску Круговіч Ганцавіцкага раёну, дзе ёсць вуліца пісьменніка Віктара Гардзея. Дзякуй Богу, жывога і здаровага. Як адбылося? Вот сабраліся мужыкі у вёсцы і пастанавілі вуліцу Суворава перайменаваць у вуліцу Гардзея. Маўляў, на што нам той Суворов, а Віктар наш хлопец і вёску праславіў. І можа быць, это адзіны выпадак, калі мірным шляхам беларускі пісьменнік у адкрытым спаборніцтве перамог цэлага генералісімуса. Скажыце, ці плённы ён вось такі шлях мясцовых рэферэндумаў па вяртанні сваіх назваў? От якраз асноўнае права на перайменаванне, на імянаванне даецца людям тутэйшым. Люди выказываются. Приезжает туды некий специалист там, тихто, які агітуе за ту ці іншую назву. Ну, а народ голосує. Калі народ проголосовал, ніхто не має права йому суперечить. А затверджає у нас сьогодні топонімічна комісія при Совете Міністрів Республіки Беларусь. Гэта процедура складана? Ні. Вот недавно вынесці вот, захотели переименовать на вынесчы. І їм ніхто не перечив. Оказывается, при жаданні усе гэтыя гістарычныя назвы можна вярнуць? Канешне, можна вярнуць. Вот такім от шляхам. Ну вот, глядзіце, магільная. Магільная ж вярнулі. Леонід Міхайлович Лыч, історык, дабіўся ўсё-такі. Я памятаю, колькі было галасу, калі імёны нашыя ў пашпартах запісвалі па-ангельску з беларускага варыянта. Калі слова «беларусін» выкручвалі і па-расійску пісалі «Беларусія». Дарэчы, газета «Савецкая Беларусія», па-моему, так і засталася. «Беларусі ідзей». А як быць з нашай тапанімікай, перакручанай то на польскі лад, то на расійскі лад. Ось едзеш, напрыклад, па дарозе, стаіць дарожны паказальнік «Крулеўшчызна». Як тут быць? Многія назвы паланізаваныя зараз вяртаюць сваё нацыянальнае аблічча. От Крулеўшчызну вы назвалі, ну цяпер Крулеўшчына. Но ёсць яшчэ многа такіх паланізаваных назваў, іх поўна яшчэ. Забрэзе, напрыклад, Ставіскі там, старшыні сельсавету не хочуць мяняць. Старшыні райвыканкаму вельмі ўпіраюцца. От зараз мы працуем з Брэсцкай вобласці і нават не чакалі, што будзе такі супраціў. От вялікае не хочуць прызнаваць. Будуць пакінуць і ў беларускім варыянце. Большы, не супраць такога. А вот вялікі ніяк не прызнаюць правіць, колькі не пасылаем на зверку. Правіць зноў большы. Давайте трохі закранем міжнародны аспект тапанімії. Глядзіце, літоўцы пішуць гардінас, лідас, нават на сваіх дарожных паказальніках. Ці не дае гэта нам поўнае права пісаць і гаварыць не Вільнюс, а Вільня, не Каўна, Сакоўна, не Друзгенінкай, а Друзгенікі? Тут справа такая, што як то вырашыць, так той і зробіць. Ці зрабіў уже. От палякі таксама ўсю нашу тапанімію па Набеласточчыне перадалі па польску. І літоўцы таксама па літоўску. Ведаеце, я на адной з канферэнцый задала такое пытанне, як вы задаеце мне. Літоўцам, калі вы ставіце слупок з надпісам, дарожны слупок, Вільнюс, то мы з свайго боку, з Гродніщини, паставім Вільня. І гэта будзе гістарычна апраўдана. Справядліва будзе. На гэта так яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, што я больш не адважуся задаваць. І хіба апошнія. Вы, спадарня Валентіна, старшыня тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук. Вы змагаецеся за беларускае напісанне геаграфічных назваў. Але сёння ў беларускай сталіцы немагчыма знайсці ні беларускай мапы нашай краіны, ні беларускамоўнага глёбуса. Скажыце, вы ведаеце, ад каго гэта залежыць? Выпуск беларускамоўных мапаў, беларускамоўнага глёбусу, гэта стала б заканамерным вынікам вашай працы. Так, конечно, мы не супраць такого. Но мы робім сваю справу. Тое, што запісана ў нас у статуце нашай тапанімічнай камісіі, это аднаўленне, адраджэнне нацыянальнай тапанімі. Што датычыць карты, это справа картографаў. У нацыянальным атласе там усе нашы назвы дадзены па-беларуску. Думаю, што і глобус. Трэба звертацца. Я думаю, што калі б вы звернуліся з такім запытам, то вам бы уважылі, прислухаліся б до вашай просьбы. До каго звертацца? Я думаю, што трэба звертацца вот сюды ў дзяржкамітэт па маёмасці. Яны могуць даць заданне белкартаграфіі, ці там яшчэ якую арганізацыю, якая ўваходзіць у іх кампетэнцыю. Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры. Зрэшты, ўсё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смерць. Перадачу «Дом літаратара» слухайце ў панядзелак. Доследы свабоды. Сёння ў доследах свабоды мы гаворым пра п'янства і як з гэтым змагаюцца людзі, а таксама дзяржава. Ля мікрафона Інна Студзінская. Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная деградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год. Народ абураецца. Ой, па-страшнаму, ды бабы яшчэ такія, панапіваўшыся ходзяць па вуліцы, а ваняюць, хай іх халера, гоняць, ўсю гоняць, самагонку, сахарніцу. У Беларусі на уліку ў наркалагічнай службе стаіць 178 тысяч хранічных алкаголікаў. Чвэрць з іх жанчыны, але гэта толькі вяршыня айсбергу. 5 гадоў таму ў Беларусі адрадзілі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Зараз у краіне іх 4, адзін жаночы. Цягам месячніку пад назовам «Дабрабыт» на прымусовае лячэнне ад алкагалізму накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Праводзілі іх урачыста пад музыку з аркестрам, з падарункам, пакетам кефіру. Сегодня мы отправили 35 человек в ЛТП. Это первая отправка в этом году. В прошлом году мы отправили 850 человек. Из этих 850 человек 135 женщин. Здесь была раздача кефира, чтобы все-таки им было полегче. С утра им не совсем хорошо. Полковник милиции Юрий Сорокин рассповедает про лечение у ЛПП. Год-полтора они там находятся. Соседи, родные и общество отдыхает, это раз. Во-вторых, все-таки им есть поразмыслить время. Это несудимость. Несмотря на то, что принимает решение суд, но это несудимость. Есть, конечно, такие люди, которые 3-4 раза бывают в ЛТП. К сожалению, такое есть. Но есть люди, которые справляются. Психолог Вячеслав Цирлин, який специализуется на праце с алкоголиками и наркоманами, перекананы, что накирование у ЛПП – это не панацея и навод не лечение, а часовая изоляция человека. Любая изоляция, она к лечению отношения ведь не имеет. Она имеет отношение к каким-то мерам устрашения. Если сахарного диабетика пугать чем-то, пугая не пугая, сахарный диабет не меняется. Поскольку алкоголизм гораздо страшнее сахарного диабета, потому что он имеет еще психосоциодуховную подоплеку, кроме метаболической, понятно, что это вряд ли работает. Поэтому методом лечения не относится. У Беларуси злоуживаются алкоголем 30% населения. Ахвярами забойства у пьяными громадянами летось стали 247 человек. По вине нецвярозых кировцев здесьнено больше за 600 тяжких дорожно-транспортных здарынью. Загинуло 166 человек, 1100 поранено. В Украине каждый год от хворобов, связанных со злоуживанием алкоголю, помирает около 10 тысяч человек. Министр внутренних справ Владимир Наумов выказал заклопоченность тем, что народ стал уживать больше пива и так званых чернил, танных плодово-ягодных винов. За последний год чуть-чуть сократилось только количество потребляемых вот таких спиртных напитков, как вина сухие, коньяк, а все остальные 1-2% рост, а пиво на 20-25%. Подчас месячнику добробыт только у Менску проверено больше за 200 гандлевых кропок. Поводле милицейских справоздачев выявлено только 30 выпадков порушения правил гандлю спиртными напоями. З них только 12 выпадков продажу спиртного неполнолетним. Але кожный подлеток скажет, что купить пиво не проблема. Наставница престижной гимназии расповела. У меня даже была история, когда дети на переменке пошли и им продали в универсале бутылку водки. Они на перерыве выпили в подъезде. Министр внутренних справ Владимир Наумов переконаны, что забороной, сухим законом проблему не вырешишь. Строго запретительные меры, не то что мы пробовали это, но, поверьте мне, мы проблему не решим. И поэтому мы приняли решение по-другому организовать наши профилактические мероприятия в плане повышения культуры населения. Милицейская справоздача по выниках спецоперации «Добробыт» строкотит дееслоуми. Проверено, выявлено, притягнуто до административной отказности, отпрацавано, накировано, узбуджено, предухилено и личбы. Психиатр Вячеслав Цирлин занепокоены иншим. Речь идет о том, чтобы понять, что такое алкоголизм в глубине своей, тогда и подходы можно вырабатывать. До тех пор, пока в обществе существует очень много иллюзий по поводу того, что это за болезнь, да, ее держат за аморальное поведение, безнравственную проблематику. На самом деле это тяжелейшее заболевание психиатрии, осознавание собственной реальности, некое нежелание жить. Такая суицидальная тенденция саморазрушительная. Как признался летось у гутарцы с журналистами российских СМИ Александр Лукашенко, наурад ці славяне смогут перемогчи гэтае зло. Головное, каб люди, якія злоуживают, не перешкаджали жить іншим. У атачэнні десятка телоохоўнікаў по прочищенным маршруте яму наурад ці хтось осмелится перешкаджать. А простым громадянам доводится только обураться. Когда вечером в воскресенье и, например, в понедельник идешь, везде эти бутылки валяются. Пройти до универсама европейского, извините, это же вот здесь вся помойка просто. Просто страшно. Проблему пьянства у Беларуси, а так само махчимые шляхи вырашения этой проблемы доследовала Инна Студинская. Почните день со свободой. Живый эфир от 7 до 8 раницы. От понеделка до пятницы. Свежие новины. Новые репортажи. Музыка. Літаратура. История. Стисла докладно по-белоруску. Не проспите свободы. У понеделок после 7 годины вы почуете. Финансовые организации Беларуси у неформальной обстановки подвели выники 2008 года. Починают дейничать шерах новых правил, которые дотычатся разлика у разных категорий у населения с державой. Починается презентация ночной читанки «Радио Свобода». Так само анонс тыдня, огляд друг, монолёг громадского редактора этого тыдня Леры Сом. Заставайтесь на хвалях свободы. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску